Ọ̀rọ̀ gbogbo lórí owó. Yes, òtítọ́ ni. Àìsí owó bàbá rí jáyà. Yes, òtítọ́ ni. Alóòlọ́ bàbá rí fọkàn balẹ̀. Yes, òtítọ́ ni. Yeah.